0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 października. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W karambolu na obwodnicy Trójmiasta zginęło troje dzieci i jedna osoba dorosła. Prezydent przeciwny ustawie o związkach partnerskich, ale otwarty na dyskusję o innych rozwiązaniach, mówi w Trójce doradca Andrzeja Dudy. Na Igrzyskach Wolności w Łodzi o sytuacji kobiet w branży muzycznej. Troje dzieci i jedna osoba dorosła straciło życie w karambolu na obwodnicy Trójmiasta. 19 osobom została udzielona pomoc medyczna, ale do szpitali przewieziono 15 rannych. 10 trafiło do szpitali spółki Kopernikus w Gdańsku. Większość już opuściła placówki, mówi rzeczniczka firmy Katarzyna Brożak. 4 pacjentów trafiło do szpitala Świętego Wojciecha. W tej chwili 2 pacjentów mogliśmy już wypisać do domu. 2 pacjentów zostało na oddziale chirurgii ogólnej. Natomiast w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika trafiło 6 pacjentów i w chwili obecnej 5 zostało już wypisanych do domu. Po 23 na obwodnicy Trójmiasta zderzyło się 21 samochodów, kilka z nich się zapaliło. Zatrzymany został kierowca jednej z ciężarówek, który najechał na inne auta. Był trzeźwy. Trasa w miejscu karambolu jest już przejezdna. Prezydent Andrzej Duda nie podpisze projektów ustawy o związkach partnerskich, ale jest otwarty na dyskusję o innych rozwiązaniach. Pomysł popierają Koalicja Obywatelska i Lewica. PSL mówi o braku dyscypliny w głosowaniu. Opozycja jest przeciw. W śniadaniu w Trójce politycy dyskutowali o projektach ustaw o związkach partnerskich. Trafiły one wczoraj do konsultacji publicznych i międzyresortowych. Doradca prezydenta Łukasz Rzepecki powiedział, że Andrzej Duda rządowej propozycji nie poprze, ale może omówić inne pomysły, w tym projekt o statusie osoby najbliższej. Tutaj w kontekście projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego jesteśmy otwarci na taki projekt i jeżeli on się pojawi, to być może dojdzie do spotkania z liderami Trzeciej Drogi czy Polskiego Stronnictwa Ludowego i rozmowami. Natomiast ten projekt ustawy, który został zaproponowany, to nic innego jak kolejna wrzutka premiera Donalda Tuska. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej zaapelowała o pogłębioną dyskusję nad projektami. To dobrze, że sprawa wraca do debaty publicznej, oceniła. To pozwala również oswajać się z tą tematyką osób, które jakby na wejściu mówią nie albo tak, ale jakby już nie wnikają w tą sprawę głębiej. Ja uważam, że lepiej przyjąć projekt okrojony niż nie przyjmować go w ogóle. Przeciwnym projektom są Konfederacja i PiS. Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że związki partnerskie to pierwszy krok do ustanowienia małżeństw jednopłciowych i adopcji przez nie dzieci. Nie można też opowiadać, że dwie osoby homoseksualne mają prawo do dziecka, bo to właśnie dziecko ma prawo do tego, żeby mieć matkę i ojca. To dziecko ma prawo do tego, żeby mieć matkę i ojca. I każda ustawa, która zmierza do tego, żeby dzieciom tych praw albo je pozbawiać, albo je ograniczać, jest krokiem w złym kierunku. Moim zdaniem. No właśnie w tej ustawie nie ma, bo to jest pierwszy etap. Projekt ustawy o związkach partnerskich zakłada rejestrację związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, wspólne nazwisko dla partnerów, małą pieczę nad dziećmi bez adopcji, dostęp do informacji medycznej, prawo do pochówku, dziedziczenia i wspólność majątkową. Sytuacja kobiet w branży muzycznej znalazła się wśród tematów Igrzysk Wolności. Spotkanie prawie 500 ekspertów różnych dziedzin odbywa się w Łodzi. Jest tam Michał Jędrkowiak. Michale, jakie są wnioski z debaty o kobiecej solidarności w muzyce? Mówiąc krótko, w sytuacji kobiet w branży jest sporo do zrobienia. Była mowa zarówno o solidarności i równości w pracy na takim profesjonalnym poziomie, ale też była mowa o wymiarze finansowym, bo także w branży muzycznej kobiety zarabiają często mniej od mężczyzn. Debatę prowadziła nasza koleżanka, dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska, a wśród jej rozmówczyni była dziennikarka Angelika Kucińska. Potrzebujemy kobiet na wysokich, decyzyjnych stanowiskach w branży muzycznej, ponieważ to kobiety podnoszą temat zrównoważonego rozwoju w tej branży. Decyzje o tym, komu powierzane są wysokie stanowiska, podejmuje kto? To nie jest demokratyczny wybór, tak? Nie ma plebiscytu i... Większość festiwali jest finansowana albo współfinansowana z publicznych pieniędzy i może przydałoby się jakieś prawo, które wprowadzi obowiązek parytetu. Igrzyska Wolności to dziesiątki paneli i prelekcji poświęconych problemom z różnych dziedzin. Jest mowa i o polityce, i o bezpieczeństwie, o gospodarce, środowisku, o kulturze właśnie. Debaty można śledzić również w internecie. Igrzyska potrwają do jutra. I o tych szczegółach opowiadał Michał Jędrkowiak. Dziękuję. Kilkaset osób z całej Polski napisało w Katowicach ogólnopolskie dyktando. Tekst pod tytułem Fantazmy polonisty dyktowała profesor Ewa Kołodziejek. Rozmarzony, choć co nieco znużony polonista w kobaltowo-niebieskim t-shircie

Jest 10 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Olga Szućko, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Zapraszamy Państwa na ciąg dalszy japońskiej podróży. W najbliższej godzinie dużo o rzemiośle i sztuce, które dla niektórych mają wymiar filozoficzny, innym przypominają o ważnych wartościach, a jeszcze innych po prostu cieszą swoim pięknem. W czwartym odcinku cyklu Tomek w Azji Tomasz Sajewicz opowie Państwu o nietypowych japońskich atrakcjach turystycznych. A już teraz przed nami Taeko Onuki, 70-letnia dziś piosenkarka, która zdobyła city-popową scenę w drugiej połowie lat 70. i z tego właśnie okresu utwór, który przed nami, 4 AM, zaaranżowany przez wspominanego już dziś Ruichiego Sakamoto. Oh, deep, deep. Będziemy w tej godzinie sięgać do japońskiej tradycji rzemiosła i sztuki. Z nami jest Mania Zyzak. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś osobą wielu pasji, ale dzisiaj spotykamy się, by porozmawiać o naprawianiu przedmiotów ceramicznych przy użyciu techniki kintsugi, której początki sięgają wielu, wielu wieków wstecz. Tak sobie myślę, że jednak w prostocie rozwiązań ich siła. Opowiedz, na czym technicznie polega kintsugi. To tradycyjne kintsugi, którym się zajmuję, polega na naprawianiu rozbitej ceramiki przy pomocy żywicy z drzewa, które się nazywa suma krakowy. To drzewo rośnie właśnie w Azji, w tych miejscach, gdzie jest ciepło i wilgotno, ponieważ żywica, żeby zastygnąć, żeby się skleić, potrzebuje właśnie odpowiedniej temperatury i wilgotności, która w Japonii, ci co byli, wiedzą, jest. I na tej żywicy wyrabia się zarówno klej, jak i uzupełnia się braki, jeśli jakieś są w takim naczyniu. No i w sumie to tyle. Chociaż to, co mogę dodać, to kintsugi tradycyjne, w odróżnieniu od kintsugi teraz takie modern, które jest na klejach, klejach żywicznych i klejach typu kropelka, epoksyd, to kintsugi tradycyjne jest bezpieczne w kontakcie z żywnością. I to jest właśnie ta siła prostych rozwiązań. Rozwiązań, które korzystają z naturalnych materiałów, bo laka to jest jedno, a kolejna rzecz to jest złoto, które jest napylane na wierzch takiego właśnie pęknięcia. Tak. Bardzo się cieszę, że mówimy o kintsugi w czasach, w których zbity kubek się wyrzuca i w zasadzie bez problemu za kilka złotych można kupić nowy. Kintsugi tutaj jest w pewnym sensie w poprzek tych naszych czasów. Dodajmy może, że przedmioty, które są naprawiane w taki sposób, tą techniką, one zyskują na wartości. Jeśli ten proces się uda, to mogą być traktowane jak małe dzieła sztuki, a nawet czasem ceramika była celowo niszczona i celowo zbijana po to, by przyozdobić ją tymi złotymi żyłkami. Tak, to prawda, były rozbijane rzeczy, to w dawnych, dawnych czasach. Ja natomiast jestem daleko od tego, żeby specjalnie rozbijać rzeczy po to, żeby je naprawić kintsugi. Między innymi dlatego, że mam bardzo dużo pracy. Nas, rzemieślników, tego tradycyjnego kintsugi w Polsce nie jest zbyt dużo i mamy pełne ręce roboty. Trafiają do nas przedmioty przede wszystkim kochane przez ludzi, to co zauważyłaś, to są sentymentalne rzeczy i niezależnie od tego, czy jest to kubek z Ikei, czy jakaś niesamowita ceramika autorska, to te wszystkie rzeczy łączy jedno, że właściciele nie zgadzają się na to, żeby one odeszły do śmietnika i oddają je właśnie do naprawy, przywracając je z powrotem do cyklu, do użyteczności. I odnośnie cyklów, to teraz mamy jesień za oknem, jest przepiękna ta jesień. Tak. I za rok znowu będzie jesień. Natomiast w Japonii jesień jest związana też z kintsugi tym, że w ceremoniach herbaty są wyciągane z zapaśników gdzieś te właśnie naczynia naprawiane kintsugi i cała ceremonia, jeśli jest taka możliwość, jest przeprowadzana z naczyniami, które są zdobione złotymi żółkami, właśnie po to, żeby sobie przypomnieć odnośnie tego, że zarówno wszystko przemija, i dobre rzeczy, i złe, jak i ta nietrwałość całego świata z jednej strony, jak również podziw i zatrzymanie się w momencie z drugiej, o czym jest też ceremonia herbaty. Ile czasu zajmuje ci naprawienie takiego zbitego kubka do herbaty techniką kintsugi? Och, to moje ulubione pytanie. Ale ono się musiało pojawić. Wiem. Ulubione pytanie, ulubiona odpowiedź. To zależy. Taka minimalny w tej chwili czas to jest 1,5 miesiąca. Głównie to zależy od tego, znaczy pierwsza rzecz, która wpływa, to jest to, że laka naturalna potrzebuje czasu, żeby zakrzepnąć. Ona się nie schnie, to jest polimer, więc polimeryzuje się i żeby to się dokonało, to między etapami, których jest minimum 4, potrzebny jest około tygodnia. Więc to nie jest szybki proces. Jak ktoś chce szybko, to nie kintsugi zdecydowanie. Ale w naszym szybkim świecie może to jest właśnie fajny taki rebel, żeby coś zrobić wolniej. A druga rzecz zależy od tego, jak bardzo jest ten przedmiot zbity, ile ja muszę włożyć w niego pracy manualnej, bo jest to rzemiosło, no tak bardziej chyba moim zdaniem jubilerskie, wymagające koncentracji i też wymagające ode mnie pewnej kondycji fizycznej. Na przykład nie mogą mi się trzęść ręce. Jeśli się gdzieś z czymś zdenerwuję, to pracować nie mogę. Tak, no i półtora miesiąca. Pomyślałam sobie, że jesteś chyba najcierpliwszą osobą na ziemi w takim razie. To nieprawda. Najbardziej cierpliwymi osobami, moim zdaniem, są osoby, które oddają mi te przedmioty do naprawy, bo czasami się zdarza tak, że no faktycznie muszę tam dodatkowe tygodnie nad tym przedmiotem spędzić i jak coś na początku oceniłam, że no tak 2 miesiące i będzie gotowe, to czasami bywa 4 i dłużej, bo coś tam nie zadziałało. Ja to też muszę sprawdzić, czy wszystko się dobrze skleiło, czy wytrzyma to na przykład obciążenie wrzątkiem, wodą, żeby nie oddawać przedmiotu, który jest wadliwy. No i właściciele są naprawdę bardzo cierpliwi, przede wszystkim dlatego, że są związani też z światem herbaty i tam jest właśnie o czasie i cierpliwości. Także pozdrawiam wszystkich moich tutaj ludzi, którzy powierzyli mi swoje przedmioty. A czym dla ciebie samej jest ten proces naprawiania, układania, sklejania, malowania? Dla mnie kintsugi, to oczywiście dla mnie każdy, kto pracuje z kintsugi, znajduje dla siebie jakieś rzeczy, ale dla mnie to jest taka nadzieja, taki rebel odnośnie całego konsumpcjonizmu, odnośnie tego, że mamy bardzo dużo przedmiotów, których nie potrzebujemy aż tyle. I mamy też bardzo dużo rzeczy, które nie są dobre jakościowo, bo zdarza się, że są fajne przedmioty, rozbite i kiedy ja robię wycenę, no to osoba mówi, no to jednak jest za drogo, bo kupię sobie taniej nowy przedmiot. I czasami się zastanawiam, czy naprawdę potrzebujemy się otaczać rzeczami, które nie są warte naszego czasu i naszego czekania na to, żeby je otrzymać. Że jesteśmy rozpieszczeni też przez to, że można coś kupić jednym kliknięciem w telefonie, kiedy jedziemy, no nie wiem, w autobusie i to przylatuje do nas z Chin za 2 tygodnie, a nawet szybciej. Czy faktycznie jest to nam potrzebne i dla naszej psychiki, to po pierwsze dla psychiki, a po drugie dla naszego świata, już tak nieegoistycznie myśląc o tym, co zostawimy dla dzieci, wnuków, dla kolejnych pokoleń. Mnie się też bardzo podoba ten filozoficzny wymiar kintsugi jako takiej akceptacji niedoskonałości, ale też akceptacji pogodzenia się ze sprawami, które się dzieją trochę poza nami, wbrew naszym planom. Myślę, że to też niesie dodatkową wartość, kiedy możemy się tak uwolnić. Mania Zyzak dziś zaczarowała nas tym, co dzieje się wokół japońskiej techniki kintsugi. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymądrzyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry.

Między słowami, Lost in Translation Sofii Coppoli. Zdaje się, że całkiem lubi pani ten obraz? Uwielbiam ten film. Jest to taki mój film, do którego mogę każdego dnia wracać i nigdy mi się nie znudzi. Prosto z drogi, jeśli mogę zdradzić, pani profesor do nas przyjechała prosto z podróży do Torunia, gdzie wczoraj ruszyło 11. Międzynarodowe Triennale Grafiki, w którym też bierze pani udział. My dziś z kolei odbywamy radiową podróż do Japonii, której sztuka, której kultura inspiruje panią od lat. I zaczniemy chyba jak należy od początku, czyli od roku 1991 i brązowego medalu, który otrzymała pani na Triennale Grafiki w Osace. To wtedy po raz pierwszy odwiedziła pani Japonię? Tak, no to były czasy, kiedy nie wyjeżdżało się tak, jak to dzisiaj młodzi ludzie kojarzą, że mają paszport w szufladzie czy w kieszeni i mogą w każdej chwili wyjechać. To były czasy, mimo że to 91 rok, to no, czekałam na decyzję, kiedy ten paszport dostanę, kiedy to dowiedziałam się o nagrodzie za jedną z dyplomowych prac graficznych, którą wysłałam na to było wówczas takie największe triennale międzynarodowe grafiki na świecie. Przysłało ponad 8 tysięcy prac osób z całego świata, więc jakieś nawet małe wyspy, które ja pierwszy raz czytałam, że istnieją na mapie. No i tak się zaczęła rzeczywiście moja przygoda z Japonią. Poleciałam tam i kiedy już wysiadłam na lotnisku, wyszłam w Osace z lotniska, to nagle poczułam tak, jakbym tutaj już była, jakby to miejsce było moje, jak to się kolokwialnie mówi, jakbym kiedyś w pierwszym wcieleniu się już tu urodziła. No i ta podróż była, ten pobyt w Japonii bardzo owocny, cudowny. Zwiedziłam Japonię, oczywiście częściowo, na ile mogłam sobie pozwolić przez te 2-3 tygodnie, które tam byłam. Ale to był taki chyba przełomowy moment, kiedy ja postanowiłam, że będę zajmować się może nie tematem Japonii, ale że ta Japonia chyba tak wpłynęła na mnie mocno, że musi znaleźć swoje miejsce w mojej sztuce. No i tak do dzisiejszego dnia, mamy 24 rok. Tak to już ta moja miłość do Japonii i mój romans z Japonią trwa. Myśli pani, że to bardziej fascynacja tamtejszą duchowością i mistyką, czy jednak estetyką? A może jednym i drugim? Tak, myślę, że te wszystkie elementy odpowiadają mi na tyle, że ta atmosfera, rodzaj medytacji, zen, ogrody, mój ukochany ogród, do którego ciągle w swojej twórczości wracam, kamienny ogród Ryuanji, który teraz właśnie w wspomnianym Toruniu powstała cała instalacja malarsko-graficzna w kolorach ultramaryny, w odcieniach ultramaryny, właśnie poświęcone temu tematowi. Więc to myślę, że te wszystkie elementy, estetyka jest fantastyczna, ale myślenie o sztuce, myślenie całościowe, ta pewna dokładność, szczegółowość, z jednej strony kiedyś w kulturze japońskiej taka duża dekoracyjność, a z drugiej strony powściągliwość nieprawdopodobna. To są takie przeciwstawne elementy, które w kulturze, w sztuce, estetyce japońskiej istnieją i istniały. I to mnie chyba fascynuje również. Za chwilę o tym jeszcze słów więcej, ale ponieważ wspomniała pani o wystawie, to powiedzmy o drugim miejscu, w którym można spotkać się teraz z pani sztuką, by ten temat nam nie umknął, to Chełm. Tak, w Chełmie wystawa trwa już od września, ale finisaż jest wystawy 3 listopada. Wystawa będzie trwać jeszcze do 10 listopada i bardzo serdecznie zapraszam do 10 listopada lub na finisarz, jeżeli ktoś ma ochotę. Tam w Galerii 72 jest moja indywidualna wystawa pod tytułem Iware Common 2 Bilet do Ryoanji. Taki jest podtytuł. I tam można spotkać moje prace, oczywiście inspirowane kulturą japońską, około 150, dokładnie jak policzyłam, 148 prac. Myślałam o Pani pracach też w kontekście materiałów, jakie Pani do nich wykorzystuje. Bardzo często to są takie proste przedmioty albo jakieś fragmenty tkanin, coś, co może się wydawać no, bardzo drobne, czasem przedmioty ułomne, na pewno dalece niedoskonałe, które nagle nabierają wielkich znaczeń. Myślę, że to delektowanie się prostotą jest też czymś, czego kultura szeroko pojętego Zachodu może się od Japończyków uczyć. Tak, zgadza się. Tam są takie też przeciwstawne elementy w tym myśleniu japońskim I to jest też mi bliskie, bo ja z jednej strony stosuję recykling, zresztą od bardzo wielu lat, kiedy on nie był w ogóle modny i wręcz należało się tego wstydzić i niekoniecznie przyznawać się, że jakieś elementy recyklingowe się wykorzystuje do tworzenia, czyli tak krótko mówiąc, z niczego coś zrobić i podnieść do rangi znaczeniowej, wyższej, większej, może nawet sztuki. I to jest też taki element, który bardzo mnie intryguje w mojej twórczości, że z jednej strony biorę elementy recyklingowe, a z drugiej strony bardzo szlachetne japońskie bibuły i również je łączę z tymi elementami, tak jak pani nazwała, wręcz brzydkimi, niechcianymi, może czasami zapomnianymi. I myślę, że to jest taka rzecz dla mnie bardzo ciekawa, bo ten proces, kiedy powstaje takie na przykład kimono, które jest przestrzenne, budowane duże czy małe, z różnych, bardzo różnych materiałów, dopiero po skończonej pracy jakby ja jestem w stanie stwierdzić, że to wyszło albo po prostu się nie udało. Temat inspiracji kimonem też bardzo szeroki jest w Pani sztuce i pewnie mogłybyśmy jeszcze długo o nim rozmawiać, ale zachęcamy Państwa po prostu do zetknięcia się ze sztuką profesor Elżbiety Baneckiej. W tym momencie można te prace oglądać w Toruniu i jeszcze przez jakiś czas w Chełmie. O tym niegasnącym źródle inspiracji, jakim jest kultura japońska, sama artystka opowiedziała dziś w programie trzecim. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Normą i ogładzie. przeciw światu, przeciw ludziom, wbrew zasadom, wbrew naturze. Dam ci wszystko, dam ci wszystko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Japonia ponownie zyskuje na popularności pośród najchętniej odwiedzanych państw świata. Tym razem Tomek Sajewicz w trójkowej podróży do Azji opowie o najbardziej mrocznych, dziwnych i popularnych w erze social mediów atrakcjach turystycznych kraju kwitnącej wiśni. Tomek w Azji. Japonia fascynuje swoją kulturą, odmiennością, ale i hermetycznością. Jak wiele azjatyckich społeczeństw, tak i japońskie z dystansem podchodzi do obcych, czyli do nas. Nie oznacza to niegościnności, wprost przeciwnie. Bariery językowe w XXI wieku nie są problemem, aby pomóc zagubionemu pośród wąskich uliczek Tokio turyście. Świątynie, pałace, parki, krajobrazy to najbardziej oczywiste powody, dla których turyści odwiedzają Japonię. Ta kryje jednak miejsca, o których przeciętny turysta, w niektórych przypadkach być może na szczęście, nigdy nie słyszał. Poczet najdziwniejszych atrakcji turystycznych Japonii otwiera Las Aokigahara, zwany też Morzem Drzew. Rozciągający się na terytorium 30 km kwadratowych las porasta wulkaniczną lawę u podnóża góry Fuji. To owiane złą sławą miejsce w drugiej połowie XX wieku zyskało jeszcze jedną nazwę – Lasu Samobójców. This forest is a real deal, and that's why this forest is so haunted. Podejmowanych tam dramatycznych decyzji jest tak wiele, że władze od 2004 roku nie publikują już statystyk. Las, po którym można spacerować jak po każdym innym lesie, podążając wyznaczonymi szlakami, przyciąga także youtuberów z całego świata. Pośród których jest Australijczyk o niku Johnny Paranormal, który od 6 lat przemierza Aokigaharę. Mroczna historia lasu miała rozpocząć się od dwóch książek pisarza Seicho Matsumoto, których akcja toczy się właśnie w Aokigaharze. Głównego wątku obydwu nie trzeba tłumaczyć. Aokigahara to duży problem dla lokalnych władz. Położony między jeziorami Sai i Shoji, należącymi do 5 jezior Fuji, las to miejsce niezwykłych krajobrazów, które przyćmiewa jednak historia ostatniego półwiecza. Na drugim i bardzo odległym biegunie japońskich atrakcji znajduje się odwiedzana co roku przez dziesiątki tysięcy turystów malutka wyspa Oshima o zaledwie 50 km kwadratowych powierzchni. Czym przyciąga turystów? Setkami kotów, które zamieszkują wyspę, co robi jeszcze większe wrażenie, jeśli weźmie się pod uwagę to, że według spisu z 2019 roku wyspę zamieszkuje na stałe 6 osób. Ludzka populacja wyspy nigdy nie była zbyt duża. W połowie lat 40. ubiegłego wieku było to około 900 osób trudniących się rybołówstwem. Z tym zajęciem wiąże się początek transformacji Aoshimy w wyspę kotów, o czym opowiada mieszkający od 15 lat w Tokio polski architekt Aureliusz Kowalczyk. Po części te miejsca rodzą się z tego, że coś tam się wydarzyło i ktoś je zaczął odwiedzać. Potem tych turystów zaczęło przyjeżdżać więcej. Po prostu siłą rzeczy się stało, że tak powiem, atrakcją. Nawiązujesz teraz do Aoshimy, która jest tą wyspą kotów tak zwaną. To była wyspa rybaków, którzy próbowali odgonić szczury, które im przegryzały sieci rybackie. Wymyślili, że po prostu zgarną więcej kotów niż te, które już tam były. Na wyspę kotów codziennie zmierzają dokarmiający zwierzęta wolontariusze, ale także i w erze Instagrama spragnieni większej popularności użytkownicy social mediów, bo jak nie polajkować zdjęcia z dziesiątkami trochę upasionych czworonogów. O ile na mapie każdego szanującego się podróżnika po Japonii musi znaleźć się Kyoto, o tyle mniej znaną jest położona zaledwie w odległości 20 km od Kyoto Nara. To miejsce aż 3 zespołów zabytków znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale dla wielu to po prostu miasto jeleni, gdzie po ulicach pomiędzy świątyniami przechadzają się setki oswojonych saren jeleni, wymuszając nierzadko na turystach jedzenie. Japonia to także kierunek podróżników w czasie, zafascynowanych technologicznym boomem lat 80. ubiegłego stulecia. Większość osób chce zobaczyć tą Japonię z lat 80., 90. Jeśli chodzi o architekturę, to pewnie postmodernistyczna architektura była takim wielkim krzykiem w okresie tej bańki finansowej. Dla mnie przy każdej podróży do Japonii jej obowiązkowym elementem są pojawiające się w przestrzeni wielu miast prace najbardziej znanej na świecie japońskiej artystki Yaoji Kusamy. Historia życia królowej wzorku Polka Dots, czyli kropki, sama w sobie jest jedną z najbardziej fascynujących biografii XX wieku. Obecnie 95-letnia artystka, znana z obsesji na punkcie kropek, to autorka m.in. gigantycznych, rozmalowanych w kropki dyń, które można spotkać w wielu miejscach Japonii. Japonia okiem Tomka Sajewicza, który zafascynowany jest nie tylko Yaoji Kusamą, której śpiewu można było posłuchać w materiale, ale i jednym z najbardziej znanych japońskich kompozytorów Susumu Kubotą, którego utwór Blue Sky and Yellow Sunflower towarzyszył wypowiedziom bohaterów opowieści o innej stronie Japonii. Kolejny odcinek cyklu Tomek w Azji już za tydzień. I was amazed today, bad quality. In the future, with all its empty seats, I've never had no real sci-fi insight. Once in a while, I feel this way all the time. The very first life form tells me a joke. What was that thing you said when nobody spoke? Now we're gone, now we're gone, now we're gone. Now all gone. What I right now believe is not actually fixed in reality, and so minut do godziny 13 pozostało. Dziękujemy za wspólny sobotni czas. Olga Szućko, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Żegnamy się utworem japońsko-amerykańskiej piosenkarki Mitski, a już po 13 na żywo z Łodzi, gdzie trwają Igrzyska Wolności, audycja Wszystko Wszędzie Teraz Katarzyny Borowieckiej. Cause